أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. مخکې ذکر شیو چې دی باب کې امور د تدبیر ذکر کوي، هغه امورو کې د او ذکر وشو، معنه او احکام بیان شو. دې ځنا اتم حکم ذکر کوي چې تاسو کورنۍ کې تقسیم د مالونو د شرعي قانون مطابق وکړئ په میراث کې. ګورئ نو دې آیات کې یو شپږ مسائل ضروري اغه موجود دي صراحتن، او باقی دن ډونګي مسائل چې بیا ګوره هغه په سلګونو دي. حافظ ابن کثیر خپل تفسیر کې لیکلی و چې دا آیات کریمه او دې پسې دا بل آیات او بل چې په اخر د دې صورت کې د سورې نساء اخري آیات کریمه ده، دا درې آیاتونه او صحیح حدیث چې هغه په دې باب کې راغلي دي، سدینا علم فرائض مستنبط دي، د میراث او علم چې وته وي، او ترغیب راغلو چې تاسو دا علم زده کړئ. د میراث لپاره شرعاً درې سببونه دي، معنی د مړینې چې کوم مال پاتې شو هغه مال کې خړومبې داغه د کفن دفن خرچ لرشي، دارنګې داغه قرضونه داغې نه لرشي، نو بیا چې هغه کوم وصیت کړی هغه دې لرشي، هغه هم په درېمه کې نافذ دی. وصیت نه مینه شي کولی، خو د درېمې کولې شي کړي د هر چا دپاره اغه ته ملوش. باقی چې کوم مال پاتې شو نه غو بیا په میراثیانو تقسیمیږي، داغه په ورثه باندې. او بیا د میراث درې کوم اسباب چي دي، چې یو د نسبت د توالد وي، بل ته نسبت د زوجیت وي، او بل ته نسبت د حقوقت وي، ترونه پیندې دي. دا درې اسباب دي، نو په دې دوه آیاتونو کې د دې درې واړو ذکر کوي. ښه، چې کله به د میراث سبب دایي، کله به د میراث سبب دایي، او کله به دایي. یوصیکم الله، مضبوط حکم درکې تاسو ته الله کی اولادکم، په بارا د بال بچ تاسو کې، د اولاد تاسو کې، لذکری چې د پارا د نارینا مثل حظ الانثیین، فشان دا د برخې د دوو زنانو دا تاسو اولاد کې با چې تقسیم تاسو د مال کې، تاسو د مرګ نه پس داغه بدایي چې د نارینا روغی صدا او د زنان نیمه ده. دا سیونه دی چې لیل انسا مثل نصف حظ ذکر، د دپار د جینه نیمه د ناری نه ده، بلکې لیل ذکر یو وی ذکر اشاره کوي شرافت ته، چې ذکر من مذکر دا شریف دی. او دغه وجه چې معاملات تحل و عقد اگر ټول د تسپارل شیو، معاملات د امامت صغرا او د امامت کبرا اگر ټول د تسپارل شیو د مشره، د دې وجنه د مخ کې کوشش لیز ذکرې د پارا د ناری نه په شانته د برخه د دوو زنانو دا معنی دوه خويندې په یو وروري سابي. فاین کن نسان، کوو دا اولاد صرف زنانه، صرف زنانه پاتې شي وي جنہ کوي الکان نو زمون خلق وته میراث وي، دا میراث نه دی. میراث واغې ته وی چې نه لوري نه زوی غرو سو روان نه میراث مسلې دا نسب والا نه. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نن چې په دنیا باندې نسب خور دی، چې موږ سیدان یو، نو له داغ ناری نه اولاد وسو، دا خو د زنانه اولاد اولاد دی کنه. نو کچرته وی زنانه فوق اثنتین، د دوو د پاسه دوا یا د دوو د پاسه، خو دې په کثرت کې لومبه حد ذکر کوي ابتدا، نو فلهن سلوسا ما ترک نو داغی دا پارا دو دره میری یا دو حصی دی داغ مالنا چه دی مڑی و تپریخی دی دی پلار و تپریخی دی پلار مرش اولون تی پاتشوی نو کدووی یا دا دون سیواوی نو داغ دا مال دو دره میمانا طول مال بدری حصی شی نو دو حصی با داغ جینکی خلی و بدی با برابر برابر تقسیمی گی و این کانت او دا دینا دا پتا لگی قران کریم چې د کوم حسینه ساکت شي دو درې می خودی واغسته که خزه ژوندې ونه د خزه ته مکیږي غبا غوالي نو باقی مال بچت دي نو قران کریم چې د کوم حسینه ساکت شي نا غ مال عصبو ته دي مثلا د خبره ده بیا هغه نور ډیر مسائل دي کله حجب راضی کله ناراضی کله حجب صغیری کله کبیری عین کانت واحده کوا دا جنې یوا یو لوری دا وساله مرش نو فلاحن نصفو د دې غټنی مدا داغه چې کمال پاتې شوره د کفن دفن خرچه دی جدا شو او داغه قرضې دی ادا شو او داغه نرستو بیا چې هغه وصیت ته چا د پاره کړی هغه دلر شو د درې مې هسه پوری وصیت پوری باقی مال کې به نیمره دی لوری او نیمه بنورو عصبو ته دی بیا ولې به وای کور دا ترتیب دی قران کریم چې د چانوم دل تاخلی چې رده دوره حصہ ده دته زویل فروز وي او کوم چې د مړي نږدې رشتہ دار دي او د نارینه په وساتت سره دي تر د ترځوي دته بیا عصبوي او کوم ځای کې چې خزه منس کې راغلی دا مان د مور د غاړي خپلوان دیغه ته بیا زول رحم وي اغي بیا ډیر رستوري داول نه زویل فروز دي بیا عصبري بیا زول رحم دي نو قران کریم وي کې جنې یو وا او دغه بنی مې پورا ولی ابویه او د پاره د مور او پلار د مړی لکل واحد منهم سدسو د پاره د هر یو د دې دوالو شپګم حصہ دا مما ترک دا غی مال لچ دې مړی پرېخې دې او ان کان لو ولت کید د بچې سړې مړ شو او لور یا زوی اشتا یا د زوی زوی اشتا د ته زبخ کده دې اولاد کې زوښتا نو بیا به مور او پلار کې ژوند دیو نو دار یو شپګم شپګم دا مانا شپگم حساب امور ری شپگم او پلاتول مال بشپگی زیش نشپگم شپگم باغی والی باقی چی کم پادی شی ناغ ظاہر خبر ده چی بچه دی غط دی نفایل لم یکل لہو ولدن کنو ددو بچه بچه اینو او ورسهو و بواهو خدا بچی نا مطلب داره چی ده زویم نو لوریم نو دارنگی ده زوی اولادیم نشتا و ده لور اولادیم نشتا پخ کتا کتا پوری زن و سه کڑو و سه کو ده تر کتا پوری زن دیکی سوک نیشتا او صرف مور و پلاری دی و ولی زهو و بواهو نو فلی امه سلوس نو دا مور درم دا درم دا مور دا نو دا باقی بچه تزی نو دا باقی دا پلار دی بیا باقی پلار تلارو نو فا این کان لہو اخوتن نو کد دل رونا خویندی وو دا دی ملی رونا ستا نو فلی امه سو دوسو نو دا مورش پا گم دا او دا باقی بچه تزی دشپگم این علاوه نچاره پلار بواخلی و رونو تا بزی جمهور وی نا باقی پینزه واره حسی با پلار اخلی دیده که باقی پینزه واره حسی دا پلار دی بیا خم این بعد وصیتن رستو دا پورا کولو دا وصیت نا یوسی بها چی وصیت اکڑی پاغی سخا او دینن او رستو دا دا کولو دا قرزینا مانا کم مال چې پاتې شو دا غو د کفن دفن تنظیم هوته شو خرچه تلر شو کنه نو دا غي نه رستو کده سو وصیت کړي نو وصیت د مړي په سولس کې نافذ دی دا یاد ساته درې مه سکه یو سړی مړی او وي ما خپل نیم مال پلان کله ور کړی دا نه قبليږي او کده رو سولس کړي معنی د ټول مال درې مه حصہ دا کولی شي وصیت اوس باقی چې د وصیت نه کم باقی پاتې شو نو قرضو ته به مو ګورو نو قرضې به ور کړی شي مشه دا غینه بچین علاغه به میراثی بیا خان دا نه چې سم دستی پر اغون شه دا تاسو مکو چې قرضه په د باندې واو کنه وا او بس دې دا ټاله وچ دې په کله دې دنیا نه چې موږ دا نغدی ر در مال تقسیم کو ادا څه ډیر بدبخت شته په دنیا کې ضرور یاد خور یاد بل چا میراث او د پاد شنه دې بیا دا تاسو نه دي چې بردا چا قرضه واو کنه وا نه نه او بلکې الټه به چلیږي کچا ته ور دا غنه به غوالي خو کده چا په ور یره هوستلې د دنیا نو اته نه تا دا میراث وانه غستو نو تا میراث څنګه غستره راغو د دې کې حق داغو لړم به وړي اغل خپل قرض ورکړو ورسته به میراث تقسیمو دا څه ډېر بدبخت شه دنیا کې ښه زمو خوا کې باندې وی ایو تن ملکې دو نظامونه او تراغوندو نو ته وی چې زما پته نه لګي او غیب وته ملي چې دا چې ډېر سخت یا بابا ډېر سخت وی لیکه پلان کې د مل 1000 روپۍ دي نه لالا راشه وی لیکه لالا دې کل کولو پلان کې د 15000 روپۍ دي ته پلان کې مخ کې رانغسته وی پلان کې د مدري او د پلان کې وی روانه شل دروي هغه اوس دماغ خراب شو سپری ده اوس وی کاکا دماغ ګړې وړې وی اوس دا ګړې وړې نه دی وی دا راغ مال تا ته پریخې دي دا مال نه بداغه حق ورکی و ظالم ته خپل مور او پلار سره خنه کې سمره لوی ظالمې ته خپل رشتہ دار سره خنه کې تاسو سره مال پری متا دې مال پری خو ته به قرض نه ورکه اخو تاسو مخ کې تیر شو احادیثو کې مرادی تر سو کور چې پر دې قرض نه ادا شې نو کده ډېر نه خړې جنت نه شې تلګر نه دا ظلم مو سره چاو کو دې زوی دغه چې د لټول عمر جمع کولا جمع کولا جمع کولا نه اخیری ظلم داو چې اوس پاغه د چا حق دې ناغم نه ورکی دا چې ډېر تاسو لیدلې په دنیا کې بدبخت بلکې کاغه وصیت کړی کنه دا وصیت چې چا د پاره کړی دی هغه ته رسول دا هغه حق دی دا هم فرض دی نبی پاغه باندې خېټه واجی غا اکل د جماعت ته پاره د مدرسې ته پاره یا د بل څه خیر کار د پاره کړی بیا خو یې پرې دا وایي ګټه پکې ده خیرات وګو کنه خړېږي په پخې کو پای کې بنو مو موشي کسان براشي او ډېر لوی پروګرام وي بیا او دا خو خیرات ته خیر دی په خوریز خلک ولوم را غوښته شي بیا او جسو کې د بدعات په طریقه کې نه خو بیا شروع وینې لړم بهش پینې شروع کیخه دا و ما خامی شوې ادا جمعه شو او بیا شي شخص تیز لويخته ده او اداره کال شپ شو نه پدې کې پدې خوردو مردو کې ولا مال تبا کی ظالمان ا باو کوم دې کې اوس یو خبر راځي شر در اطلار ولي دوره هي سره او د مور ولي دوره ده او د رور ولي دوره ده او د خور ولي دوره ده الله وي کړه ته مکه وای که مسلمانان یو زما حکم منون کیه نو آباؤکم استاسو پلاران و ابناؤکم استاسو زامن لا تدرونا تاسو نپوئیگے ایوهم اقرب لکم نفعا چکم یو دا دینا زیاد نزدیر تاسو تا پنفعا و پا فیدا کی دا تاسو تا پتنشتا اللہ و ایمادا پتا دا چی دا کم یو فیدا تا تا دیر دا چی دا چا فیدا دیر دا نو ظاہر دا چی دا غب ایزم دیر دا ولی الغرمو بالغن میں الغرمو بالغن میں تاوان چې کیږي ډیرو نو ظاهر خبره ده چې فایده بم دا غړي ری نه خو دا غو په طرف نه ده ته فایده ډیرو وا د دې وجه نه میراث کې دا غه حصہ الله ته واکس نو په دې کې بیا چونو چرام کوي دا غه حصیری چې سوار له سو کال او شو او ځان ته چې او قلاوي کنه سو خو پکې کافر وي او ساغه مستشرقین دي مسلمان نو ما چې ځان ته مسلمان وي لیبل په ځان نه مسلمان لا بولې لکه دا کافری ناغم لګیدل لري اوسې دینه دی جوړ کړی ښا سوچونه موچونه ته کوي چې راځي اعتراض کوي دې باندې اعتراض کیږي نه او وقلا چې په سوچ کې نه غوي عجیب ترتیب دی د الله ولې هغه خالق دې لري کائنات هغه انسان پیدا کړل دی د دې چې څومره ضرورت دي د دې چې دنیا کې سکه یو ټوله غته مخې ته دا ماشينري ولا غټول کړی دا ناغه تپتر چې په کوم ترتیب باندې د مال کې تصرف پکار دی د چا چا هیڅ په کې په کومه کومه طریقه په کار دی الله وی تاسو په پته نشته ما ته پته دا باو کوم ما ابنا کوم لا تدرون ایهم اقرب لكم نفعا او دا دی وسړی نو چې زه خیر دې مړه چا په عمل نه کوم را خبره بنی وی فریضه تم من الله دا فرض حکم دی دا مقرر حسیری دا الله د طرف نه دا یاد ساته غره دا فرض دی دیو جن دی علم ته علم الفرائض وی ښا میراث علم د زوی علم الفرائض دا خو دا هغه حصہ دا هغه حق دی هغه په خېټه نه چې دا نه ضروري کمزور دي نه دیو لګې دو دا هغه په مال باندې خېټه واچي دا رنګي جیدات ټول یې سن ورکی کور کې ولې سن ورکی الله وی فریضتن بیا په بچ نشي ګوره په منځونو پر اوجو په حجونو په عمرو نه بچ کېږي کته ډېرې عمرې وکې کنه اورډر دا جوړ کې ځان لا چیرې بیا عمرې لته نه دي نن سبا خو فیشن نه ګوره ښا نن سبا د عمرې فیشن نه خلک کلم دې پدې کې زنانه دي کناري نه لګیا دي سه به یو بل سره سیالې دي بیا په کار دو چې وسړې عمرې لذي یا حج لذي نه خو د دین اسلام پوره منون کې شي کنه نه هغه یو فرض کو دی خو په خپل کور کې هغه فرض ماته دی د خپل لیور نه پردنيشته د تر د زوینه پردنيشته د ماما د زوینه پردنيشته په دلته کور کې حکم مات کو دا رنګ هغه کور د شرانه نه وته پای کې وی شار لګیدل پای کې فلمونه لګي دا الله کتاب پکیم کله کله پروتي برا او دې لګیا دي او پای کې غانه بجانه داسې زونه کې چې واده پر راشي غم خادي پر راشي اړو کې قیامت یا لوی قیامت کېدنه یا واده نو پای کې بیا دې ته ګوره دا د پښتون لور ده لکه دا باغ ډانس کې چې ته حیران شي هغه ډانس په بیخه دیم عمره کړې ده پرون عمره لته لیدا او نن فیشن نو باسو چې کوم فیشن انګريز رو باسي یا د انډیا غ کچنه او اداکار رو باسي دلته د مسلمان لور ته ګوره غ فیشن بږي ولې ته مخه ترې کنه کی وزر شتا بل شتا دشتا دارنګ موبایل شتا او پای کې داږي غ تهذیب شتا مخه ته دې لپاره مخه ته کړلې چې مسلمان نار څه خطا کی نو کلوي داوی جینه خاریه کې ګرځي دا مفتی ډریس ته مفتی ډریس مفتی ډریس دې دوی چې څنګه ونه پاجامې جوړ کړی او دغه د پاندې تر لري پورې ښکاری ولې نارینه او ته حکمدار چې تاسو پټاکونه نه پټاوي کنه هغه وی زنانه مفتی ډریس اختیار کړه دا څه حال لې او بیا نن پکې لا بل شی راووت نو دا وګدې پنسی دی او لوی لستونی دی چې هغه بیا غړیږي چې دا چې ټول ترخه کوته لري پورې ښکاری برابر کړه دا رنګ پنسیم لوی دی نو یې پنسی دا اوس دا وایم جوړه لرلتا ا کسانو پکې د بوسنوم کې یره دا د بنظیری پروګرام دی او 1000 روپے دی خزل ور گئی نزا اکثر ویم چې غی در کی خدا غی پیسې دی در کی به مالی موزی خور دی غازی واخو پخپل زی خبر او خدا را ته وای چې د پختون نور د دې زنه دی ثوابه ته ځان بسئی د زنانه او منس کی روانه ده او غال ته ولاره ده او پردی سړی وته ګورې غی په لاسونه وای او بیا دې غاړه ته چورنه وای نه اکثر خودی پرتګا خیم نه ربړې جوړې بل دی عمر ګری وی د ګودریونه پکې پرتګونه وته هغه ګن راشي څنګه نه ناغول په پنسخ پکې دی او ته خودی لوی اکلې پنسخ دور لوی ده چسن پیغیخ پکې هو نه دی نه وته پرتو کې دلته پاتې شي نه خلا زوې ګرځه شرمې دلی کومه فریضتم من الله دا مقرر دی سیری د الله د طرف نه ان الله کان علیما حکیما بشکا دی الله تعالی او یا ذات نو هیڅ وته معلوم دی چې د علم په بنیاد د دوسر حق کیږي د دوسر حق کیږي ها علیما علیما او یا دی دې طرف ته اشاره ده چې دا حسي چې هغه څه مقرر کړی دي دا د علم داغه موافق دي حکیمن حکمتونو والا دي نو پدې کې حکمتونه دي مخالفتونه کې ګوره مخالفت مکوې ځکه دا حسي داغه د علم او د حکمت موافق دي ځکه دا د صفاتونو خصوصي وروړو ها علیمن حکیما ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد دا اوس داغه وراثت ذکر کړي چاګه نکاح د وجه نه مخکې کوم وراثت ذکر او غن نسبی او ما تاسو ته وی وراثت نسبی هغه ځان لري ادا وراثت سببی دی پدې کې او سلور غټه مسلې ذکر کړي لکم نسو ما ترک ازواجکم یو مسله فین کان لهن ولد فلکم الربع دیمه مسله ولهن الربع مما ترکتم دیمه مسله فین کان لکم ولد فلهن الثمن دا سلورمه مسله او ان کان رجل یورث کلاله دغنا خو بیا شپک مسلې نور ذکر کړي نو دی آیات کریمه کې ټول لس مسلې دي صراحتا معنی کولو او باقی زمینی مسائل خو ډیر زیات دي هغه بیا مستقل علم دی ولکم نصف ما ترک ازواجکم او استاسو د پاره نیما د هغه دا چې بریغي بی بیان استاسو دی آیات کې د خزو د ازواجو دوه حالات د سړی سره بیانې دوه حالات د سړی دی او دوه حالات د ښځې دی اصل کې چې تاسو د پاره نیمه داغه دا چې پریخي خزو تاسو الم یکل لهن ولد کنی داغي بچي د دې ښځې بچي نشته نه زويشته او نه لورشته نه دی خاون نشته او نه بل نشته نه داغه زوی زويشته نه داغه لور زوی او لورشته تاسو پکته واخلا ځکه ذکر د ولد دی مراد ابن او بنت او ابن الابن او ابن البنتا بنت البنتا ټول د شاملې کته پورې ښا نو کچه د داغي بچې نو نستاسو داغي په مال کې داخذې په مال کې استاسو نیمه د پوره د خاوند لپاره نو فاین کان لهن ولدن کو داغي بچي اشتا نو فلکم الربع استاسو سلورم دا مما ترکن داغ مال نه چې د زنانو پرې خې ده مم بعد وصیت یوسین بها پس دا وصیت ما چې وصیت کوي دا زنانه پاغه او دین او رستو د ادا کولو د قرضینه زنانه وفات شو مړه شو خاون نشتا نو ګورو بچی بچی شته او کنيشتا نو که بچی نو نو دا خاون د خزی په مال کې نیمه ده نو ظاهر ده چې دا نیمه بیا نور دا غی پلار مور ورونو خندو د زیه خو بزی کنه هغه دی خو بیا نه راځي او که بچی یو کړه دی خاون نه بچی دی او که بل نه دی اګه خپل بچی دی او کنن داغه بچی دی پکا ته پوری مانن وسې دی کړه وسې دی نو بیا د خاون سلورم ده او دا باقی نور درې چې دی داغه اولاد تلا واخو خدا د وصیت کولو نه رستو کاغه وصیت کړي ناغه بعد عمل به وشي کاغی بانی سا قرضوان آغا باور کلیشی گوره دا دوالا ٹکی و سر بار بار ذکر کی خواه چه گوره دا آغا دا وصیت لحاظ بساتی زکا مال دا آغاو مال ستاخو نده مال خود آغاو چه کم لالا دا دنیا نا آغا وصیت کلده پا جوندونی بانده دا آغا تا ملاوی گی چه چا دا پاره کلده دارنگه پا آغا بانی چه کم قرضوان آبا دی مخ کی ورکی گی دا آغا نرست و میراث تقسیمی گی بیا دا دو مسئله پا دی صورت کی شوی اوس راشه دا خو خزه چه ملشی اوس که خاون ملشه نو ولهن الربو د دې خزو د پاره څلورم ده مما ترکتم د هغه مال نه چې تاسو پرېخي ان لم یکن لکم ولد نه تاسو بچی د سړي بچی نشته نه د دې خزینه او نه د بلې خزینه نه د بچی بچی شته په کته پورې نو څه کړو څه وغیره تر کته پورې لاړ شه دا نشته نه دې زنانو د سړي په مال کې څلورم ده لهن الربو دا هغه څلورم حصره ده سړي څومره مال چې دا هغه څلورم بداوالي او باقي درې حصې به نور چاته ځيخه دغه مور پلارونو په اندو افه بزي نو فاین کان لکم ولدن کیس تاسو بچي فلهن السمنون داغي اتم ادا مما ترکتم دا غمال لا چې تاسو پرې خره همم بعد وصیتن پس د وصیت کولو نه توسون به ها چې تاسو وصیت کوی پاغي او دینن او رسو دا دا کولو د قرضینا دا ټکی وسره بار بار بیچره د خیال په ساتي کولې نبی له سلام مت راغی جنازه نه کوله تر سو پوری چې بداغه ده دین زمواری چانه واغسته خواه بیوی بده قرشتاو کنه مظاهره خبره ده کایی بوی چه قرض ده پیوی بیا پیو که پلا بی جنازه کواه یا مال بیو لذره مال ناغا دا که بس بیوی بی لغاو که کسان بی مقرر کلو یا بس اکرال زمواری بیو آغسته چی چی چی کتره ده مال مال نیشت سده پاتی شیوی نده خوزو زمواری رو ری ما یا تری ما یا پلار ما یا دائم زبی ورکوم نبی علیہ السلام بی جنازه کوله ذکر قران کریم بار بار دا مخه تکلیف ورشي پس ته وصیت نه چې هغه باندې به حکم وکړي شي عمل درآمد او رسو دا کولو د قرضینه دې زه پورې سلور مسلې ذکر شوې کنه غټي غټي مسلې دوه سړي سره متعلق وي دوه خزي سره کنه نو سره شنوورې مسلې ذکر کړي د میراث بارک و ان کان رجل او کایو سړی یو رسو چې دا غو میراث حاصلېږي معنی بل سړی دا غو میراث لې نور خلک دا غو میراث لې صحیح کلالتن منڈوتے کلوی اصل کے پسوالی تا عربوی کل سیفو یا فل سیفو دور پسشوا وچی آسے پسشی کنا دا لاشچی وطوی تی روالی دا سے پسشی دیتوی کل اچھے پدے که دن ندن نرے نرے دا سے دندانے غنتراشی کنا سو گزار سرا یا سکولو سرا یا بس جنگولو سرا یا تب یاوی فل تا فرقی پکی نو کل پسیدو توی اچه کله د سړی اصول او فروع نه نو د کمزوري شي معنی پرنه مور او پلار نشته اکته نه اولاد نشته که نارینه او که زنانه نه نارینه ولا است نه زنانه الا غي کلاله دي او کلوري یی کنه نو کلاله وته مو آیا به غوريخه کلاله پس ته پس میراث یو دم وایو او امراتن یا خزر وله اخ او اخت او د دې سړی رورشتا یا خورشتا نو فل کل واحد منهما السدس دا هر یو د دې دوالو شپګم برخه ده شپګم حصہ ده معنی سړی مړ شو او اصول او فروع نشته معنی پرانه مور او پلار نشته او کته نه اولاد نشته او داغه رور شته یې خور شته نو دا غرور او د خور د هر یو بسې شپګم وي فل کل واحد منهما السدس داغه شپګم وي او کچرتا خزم لشوا دغه شانتی او داغه مور پلار نشته او کته بچی نشته دام کلاله ده میراته ده او داغه رورشته او یا خورشته نو ضرور او د خور بهش پګموي او چې څومره رونه او خویندین رټولو بهش پګمش پګموي ها ار یو دا بره دا هغه مسله ده چې په دې مسله کې رور او خور برابر دي دا نه چې کنه د خور نیمه ده دا ولي رستو راشن سوره نساء بالکل اخیری آیات کریمه ده الدوی یستفتونک وللہ یفتیکم بالکلالہ بالکل اخیری آیات این امرؤن حلک لیس له ولد ولو اخت فلا نصف ما ترک دا خلق ستان تپوس کی تو آیا اللہ حکم در کی تاسو تا ببارد میراث کی پیو سڑی چی مرشی نئی داغ بچے او داغ خوری نو دا خور دا پارے نیم دا داغ مال چی دا پریخے دے دلتا سوئی دلتا سوئی خبره پوی گئی زمان دلته وی درې مړه او شپګم ده اولته وی نیمه ده رور او خور په درې قسم دي یو اگر رور او خور دي چې هغه مور او پلار دواړو کې شریکي دي د دوی اصل کې اصل رونه او خویندې او یو هغه چې موږ ته د مېری د نسا وایو د مېری د نسا یا په مور کې شریکی یا په پلار کې په مور کې کې شریکی مور یو د اگر چې پلاران جدایي د اخیافیرونه خويندې وي اګه په پلار کې شریکی مین دي جدا جدا دي خو پلار یو دی دته علاتیرونه وي دا چې کوم مور او پلار دواړو کې شریک دي عربی کې هغه ته اعیانی وي دا درې قسمونه خويندې یا بستا عینی روري یا قربدی یا با اخیافی یا با علاتی اوس چې کوم ستا په پلار کې تاسو سره شریک دي یا په پلار او مور دواړو کې شریک دي نو داغه حکم رستور روان نه غوري د سوره نساء اخیری آیات کې داغه حکم ذکر دی ښا دا دن تکم ضرورو خور ذکر کړي دا ضرورو خور دي کنه چې دا په مور کې شریک دي په پلار کې شریک نه دي او په دواړو کې هم شریک نه دي که په پلار کې صرف شریکی یا په دواړو کې شریکی داغه یو حکم دی ولې نسب یو دی اتعلاتی وی یا یعنی دواړه یو دي دا غي مسله رستور روانه ده ګوره د سوره نساء بالکل اخیری آیات کې نو دلته چې کوم ذکر کړي دا اخیافی دي او چونکی د دې مور طرف ته نسبت دي چې رشتہ راغلي د خزه ده او دا غي د یو خاون نه مثلا زوی دی یا زامن دي او خاون به مړ شو هغه ولګي به بل میړه پني کا واغ دا غي نه زامن دي نو دا رونه په کورنۍ کې اخیافی دي ولې پلاران جدا جدا دي همور خو یو ده کنه نو دا د دې رونو خويندو مسله کې دلته کې ښا او چونکه د دې نسبت مور ته ده کنه د کوجر جدي هي سي یو شای خو چې کله نسبت پلار تر اغله دي الله پیرونه دي یا پلار امور دواړو ته دي اصل خو پلار ده کنه الته حصو کې فرق راغله دي نو د نارینه غا دبل دا او د خځه غا کم ده دا واحد غا مسله ده چې په دې کې د خور او ضرور هي یو برابر ده ځکه وی فل کل واحد منهم مسؤول دا هر یو د دې دواړو د بارش په کم ده نو فاین کان اکثر من ذالک نو کو دي زیات د دینا مانا د دینه سیوا دی یو ورور یو خور نه دی نو فاهم شرکا او فی الثلث نو دی ټول به شریکی په ثلث کې دی ټول به شریکی خو یو شان دی حیثیت به یو شان دی فاهم شرکا ک یو ورور دی دا غش پګم ده ک یو خور دی دا غش پګم ده خو کډیر دی ګڼ دی دوه دوه سیوا دی ناغي به بیا په دریم کې شریکی ټول یو برابر به ښه دریمه ایزه دا غد مال شته په دې ټول به یو شان تقسیم شي ضرور او خور فرق به نه مم بعد وصیت پس د وصیتنا یو صابها چې وصیت کې دیشی پاغه او دینن او رستو دا یا رستو دادا کولو د کر دینا ګوره ما تاسو ته شپږ مسلې دي کنه وګوره لومبه مسله کلالا یا دا څه دی چې دا غرور پاتې دی خیافی رور دی دا غد پاره سودست دی دا لومبه مسله ده کلالا دی معنی سړی میراث دی مړ شو او دا غرور نه دی پاتې خورې پاتې دا خیافی دا غیر لپاره مو سودسته خزه مړه شو کلاله دا میراثه او دا غرور پاتې دی خیافی رور دی مور کې وسره شریکو نو دا غد لپاره سودسته خزه مړه شو او دا غي خور پاتې شو خو خور خپل خور د پلان نه نه بلکې مور کې شریک ده دا غیر لپاره مو سودسته شپه ګمره تلور مسلې دا شوي اوس که سی واو معنی دوه یا دوه نه سی واو نو بیا ټول به سولس کې شریکی او ټول به سولس کې یو شانتی د میراث حکم کې جاهلیت والا دیر ظلمونه کړو د دې وجه نه الله جل شانو دلته بار بار تاکیدات کوي غره چې وصیت من الله التکم فرمایلیو فریضت من الله اسنه چې ظلم وکه هیڅ برابر برابر ملو نشي حقدار وتا نو وصیت من الله دا کلک حکم دی د الله تعالی د طرف نه والله علیم حلیم او الله تعالی په دې صبرناک دی په ذات دې غره نو هغه چې کوم احساس تاسو د پاره مقرر کړی دا دغه د علم د لاندې دي او حلیم نه ګورې نو که تاسو ناروا کړی کنه او حسیم حقدار ته نه ور کړی صبر بر ته کوي خو یو ځل به نه پوسټ کې او باسي ګورې دنیا کې کله کله الله مهلت ور کوي کنه تلک حدود الله ګور بیا تاکیدات ګور دا دی پولی د الله دا دی احکام د الله نو مایو ته الله او رسول او سوک چې تابعداري کوي د الله او د رسول داغه یو دخلو داخل به کی جناتین باغونو تا تجری من تحت الانهار چې بهږي بلاندې داغینه ولی خالدین بیا همیشه به دی باغې کې او ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لویا نو چې کوم کسان په دې طریقه باندې چې الله کوم حصے مقرر کړی دی حصے نه ورکی او اکثر پکې د زنانو حصے ډېری والی کیږي ښه ځکه هغه کمزوري دي یا روري دا سره چې کمزور دي نه دا غي سووي نو یاد ساته غوري او مای اس الله او رسول او سوچ نه فرمانی کی دا الله او رسول داغ او یتعد حدودا او وردان دی په پلو داغ داغه د احکامو خلاف کوي نو یو دخله داخل بکی دې نارن داسې ورتا خالدن فیها چې همیشه به پاګې کې همیشه به ور دې مقام کې همیشه وې دا ډېر د خطرې چیز دی ولې ډېر کرته یو سړی حق نه ورکی بل ورته وي بای د حق ډېر سره وي نه منم دا ټکی وي وی چې نه منم منکر شکه نه منکر شکه کافر شکه ځبې د لاګا ادا کوجر چې وو همیشه به وو چې مسلمان خو همیشه به ور کې نه او که وسړی چې من مې سره د هي سره سره شتا بالکل تمون پلارو ته دوم پلارو زما خونه ور کوم نشینه ور کې ظالم دی کافر وو د بیا ځکه نشي ویل چې انکار نه کوي او چې کله دې منکر شه ډیرو خلکو نه مې دا وری ویلي حجان به ګری به منګزي وي نه منم پکې نه منم چې نه منم نو ستار زه ختم دي ته زنا کې خزي سره داسې حالات دي او ډیر به داسې ویني د دې وجنه الله جل شانو مخکې مو فرمایل تلک حدود الله مانه دا فرایض او دا مقادیر د الله پولی دی ګوره په دې وردانګه ما او رسته وی سوک چې د الله او د رسول منی او غي په صحیح طریقه باندې تقسیم کړي دا غي د پاره بشارت ذکر کوي سوک نه منی او د الله حکم اغا بدل کی یا د غي خلاف کړي نه دین دا پته لګی چې دې پر رضا نه دي او یو سړی چې د الله په قضا رضا نه دي د الله په فیصله رضا نه دي مسلمان کی دی شي نشي کې دی ځکه وی يدخله نارا خالدا فيها وحديث کی راضی ابو داؤد کی ابن کثیر راوی دلتا ترمذی کی راضی ابن ماجہ کی راضی ابو ہریرہ جلانوے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل ان الرجل لا يعمل المرء بطاعت الله 60 سنه ثم يحضرهم الموت فيضارن في الوصيه فتجب لهم النار سڑے دے یا خدرا پیت کال اللہ بندگی وکڑا پابندے سر پنجو وقت منس گئی روزی نسی دارنګ حجونه کړی دی عمرې کړی دی نور خیر خیرات کړي او د مرګ په وخت کې بیا دی ولګي نو په وصیت کې ضرر ورکی چاته وصیت کې چې زماري ازویل او پکې نه ورکوي یا خویندل بنو یا خوینو ته وی دی رور درې د ښاتو کا نو فتجب لهم النار دې لپاره ور واجب دی نبی علیہ السلام یې ور په لازم شګه ځکه مخکې دا ټکي فرمایله او چې غیر مضار مکه ټکي تیر شګه نه غیر مضار څه معنا کو نو غیر مضار نه به ضرر ورکون کی پوسیت سره غوري اسنه چې پوسیت سره خپل ورثاو ته ضرر ورکه یاد اغي په حق کې ډېر کسان داتري چېږي عمرې یا لږ وخت پاتې نو ظالمینو نو په هغه وخت کې غلونه مجبور کیږي ته وي ضرر تم د سختو کې دارونو ته پریده یا کله کله ایته وي ګوره د فیندو مندو یې صاحو پر دې کورونو کې واجب لې سی پکې نه منه مغیله نه ورکوه دا حال له ها ځکه الله جل شانو وي يدخله نارا خالدا فيها محمد رسول الله فرمایل تجب لهم النار که خزه دا چلکی او که سړی دا چلکی چې هغه وارث د خپل حق نه محرومی راغی د پاره اور لازم دی او له عذاب مهین او دې د پاره عذاب دې سپکون کې رسوا کون کې ذلیل اون کې ادا سے عذاب الله مسلمان لنه ورکی غا مسلمان له عذاب شته هغه ګناه د وجه مهین بنئ چې کله د عذاب صفت ذکر شنو په حجدا د کفر مقام دی ماوی دغه وجر علما د تلکی حافظ ابن کثیر وی وهذا انما يستر عن عدم الرضا عدم الرضا بما قسم الله او حكم به دی وجه اصل کې دار چې وسړی داسې نه کوي کنه معنا حصے حقدار ته پوره نه ورکی وارث ته پوره حق نه ملاويږي یا پکې د زنانه حصہ وي نو دې د الله په حکم رضا نه دی هغه په فیصله رضا نه دی کوم سړی چې د الله په فیصله رضا نه ای مسلمان نشي کېږي کافر دی اگر چې ډېر لا اله الا الله غانی وی بعد کسانو یرا خو مونږ کوي او خو د جماعت چنچنه دا خو نفل کوي او ش اشراق کوي او ابین کوي او فلانی کوي ډینګي او یا ابو جهل اجي ته هم سلوي خلو کوي تب خپل جماعت کې چرته د خپل د هندستان په یو ګډ کې په یو داسې جماعت کې چې دا یو درک نه لګي کې به مونږ کې او هغه به خانه کعبه کې کو مخه ته به حجر اسودو مخه ته به د خانه کعبه دروازه وا او دا غټ بدن کې چې کوم وینه ګرځیدا هغه د ابي زمزم دوبونه جوړاوه چې دې دل تر برکت ته پاره استعماله خو چې کله د الله او د الله د رسول خلاف وخت څه پیدا ورکړه نو ورکی کافر تا منافق تا چرته هم پیدا نو ورکی دایات تا د مو چې دا ولا پیدا ورکړه ایمان ولا ته پیدا ورکی چې چا کې ایمان شته کنه نو دغه سيزونه چې په خانه کعبه کې بیا غمون سکي د غیلې مقام عجیب زمزم سکي او دا غو ځان له اوچت مقام د خود مسلمان د پاره ورغه دا غسړی د پاره نه چې هغه بیا په دې ځان بخیخه پاجونو په عمرو په دې سيزونو باندې دی خو به حقونه والی دی خو به حقونه والی بیا خلکو یره چې ډیر پرهیزګار سره دی نو په پرهیزګار خو دې خو له ډوندو کا کنه ٹھیک دی چې ګیره به منګس کړی شیخ چلی سیف دی او نورم د ظاهر کې د دین دین ناره موي چغې موي او د ګوره حق نه دی ورکړي ذکور حق نه دی ورکړي ضرور حق نه دی ورکړي او بیا پدې لکم د جدا پکې منموم نه چې منی پکې نه ظاهر خبره ده ولک زل د لبیک لبیک وې دا ابو جهل هم ویلو پدې باندې ناراضي بیا دین ته ځکه قران کریم ویل هو عذاب موتی بیا وته ګوره یوسیکم الله مضبوط حکم کوي الله تاسو ته فی اولادکم په بار د اولاد تاسو کې لذ کری د بار د نارینا مثلو حظ الانثیین په شان تا د پرخه د دوو زنانو دا پاین کن نسان نو کوي دا زنانا فوقس نتین د پاس د دوو ظاهر دو د پاس فلهن ثلثا ما ترکو نو دا غی د بار د دوو درې میری یا دوه حصیری دا غمال نشي دی مړی پرخه دی و ان کانت واحدتن او کودا یوا فلهن نصف نو داغه غټه نیمه ده ولی ابوایه او د پاره د مور او پلار د دې مړی د کلی واحد منهم السدس د پاره د هر یو د دې دواړو شپګم حصه ده مما ترک داغ مال چې پرېخې ده دو ان کان له ولد کئ د دو بچې فیل لم یکل له ولد نو کنی د دو بچې و ورثه او بواه او میراث وړ د دو مور او پلار ده دو فلی امه السلس د مور د پاره درېمه ده او باقی د پلار فإن كان له إخوة نقود ضرورا فلهم حصة دوسونو د مور د پاره شپګم ده او باقی پنځه حصے د جمهور بنیز د پلار دي من بعد وصیت رستو د پورا کولو د وصیت نا اوسی بها چې وصیت کړي پاغه وصیت کړي دی پاغه او دین رستو دا کولو د قرض نه آبا حکم پلاران ستاسو و ابنا حکم زامن ستاسو لا تدرون تاسو نه پوهیږي ايهم اقرب لكم نفعا چ کوم یو د دې زیات نزدې ده تاسو ته په فائدہ کې په نفع کې فریضه تم من الله دا مقرری حصیری د الله تعالی د طرفنا ان الله کان علیما حکیما بشک الله تعالی دې پویا ذات حکمتون والا په هر کار خپل کې ولکم استاذ د پارا نصف ما ترکا زواجکم نیما د هغه مال دا چې پریخي خزو تاسو ان لم یکل لهن ولد کنی دا غی بچې پاین کان لهن ولدن کئی داغی بچے فلکم الربون استاسو دا پارا سلو رمدا مما ترکنا داغ مال لا چیغی پریخی من بعد وصیتن رستو دا پورا کولو دا وصیتنا یو سینا بیان چی دا زنانا وصیت کئی پاغی او دینن او رستو دا کولو دا کردینا ولهن الربو او دا دی زنانا دا پارا سلو رمدا مما ترکن داغ مال چی تاسو پریخی دے ان لم یکل لکم ولد کنی استاسو بچے فین کان لکم ولد انو کئی استاسو بچے فلہن السمنون دا دید پارا اتھم اپرخ دا مما ترکتم دا غمال لچ تاسو پریخ دے من بعد وصیت رستو دا پرکولو دا وصیتنا توسونا بیحا چی تاسو وصیت کوئے پاغے او دینن او یا رستو دا دا کولو دا کردینا وین کان رجلن او کئی او سڑے یو رسو چی دا غم میراس وڑے شی کلالتن میرات مندوته او امراتون یا خزد و لو اخون او دا اغا سری دا پار رور ده او اختون یا خور ده خدا اغا چه مور کی شریک دی خیابی فلی کل واحد من هم السدس دا پارا دا هر یو دا دیدوارو شپکم ده فا انکانو اکثر من ذالک نو کهو غیزیات دا دینا فا هم شرکاو فی السلس نو دی بیا شریک دی پدرمه که من بعد وصیت پس دا وصیت پورا کولو نه یو صاحب اچ وصیت کولی شي پاغه او دین او رستو دادا کولو د قرض نه غیر مضار نه به ضرر ورکونکي په وصیت سره وارث وصیت من الله دا کلک حکم دی د الله تعالی د طرف نه والله علیم حلیم او الله تعالی په دې صبرناک ذات دی تلک حدود الله دا دی پولی د الله ومن یطع الله ورسوله او څوک چې تابعداري کوي دا الله او رسول داغه یو دخل هو داخل بکی دی جناتین باغونو ته تجری من تحت الانهار چې بهیږي ولاندې داغینه ولې خالدین فی همیشه به پاغه کې وذلک الفوز العظیم او دا د کامیابی لویا ومن یطع الله ورسوله او څوک چې نافرمانی کوي دا الله او رسول داغه و یتعد حدوده او تعدی کوي زیاتې کوي د پولو داغنه او وردانګي په پولو داغه کراسکی پولی داغه یو دخل هو داخل بکی دے نارن دا سے اورتا خالدن فیان چا میشہ بی پاغے کے ولہو عذاب مہین او دا پارا عذاب دے زلیل ان کے سپک ان کے